doncs mentre ens posem d'acord els membres del grup del programa, doncs, bé, d'acord, i sobretot mirant aviam quins moments podem tornar a quedar per continuar seguir fent aquest programa Judici a la Justícia, doncs no farem el programa en directe, mirarem d'anar fent alguna gravació fins que emplacem el programa en un horari nou, i sí que doncs comentar-vos que perquè aneu sapiguent noves sobre el programa, doncs seguiran escoltant-se les gravacions que es aniran fent els dijous com sempre, i igual que els divendres i els dilluns, i a la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info, radiobronca amb K, a l'apartat de programes anirem col·locant doncs les noves que vagin sorgint sobre els nous horaris d'aquest programa. Dit això, doncs ara de moment us deixarem amb una mica de música i ens tornarem a escoltar d'aquí un moment, i fins ara. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo comen, se lo tragan. Se da contra las piedras, la libertad, el guía, el pasto galopante, un hombre en la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad. Un hombre, son los encadenados, por siempre, desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Todo el hombre que acierto dentro de esta mazmorra. Como si ya estuviera. Cierra las puertas, échalo al lava. Carcelero, ata duro a ese hombre. No le atarás el alma. Muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias. No le atarás el alma, no le atarás el alma. Cierra las puertas, échale al lava. Carcelero, ata duro a este hombre. No le atarás el alma. El error es consistencia. equivocarte. Así actúa un fascistema. Pasa la noche, tres días más, me envían al juzgado. Quiso escapar, cayó por la escalera, no pudimos hacer más. Otro montaje, montaje policial, otro montaje policial. Yo no he hecho nada, es un error, no he matado al madero. No he matado al madero, pero ahora me arrepiento, pero ahora me arrepiento. We'll be right back.

señores, les va a hablar el presidente del gobierno. Que hace que compréis lo que no necesitáis. Os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis. Soy un truán, soy un señor. Amo la vida y el amor. Sacaros del dinero es mi trabajo y me lo paga muy bien. Por mucho que corráis, os libraréis de mí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, la culpa es vuestra. Yo solo envuelvo en colorines vuestra decadencia. Queréis tener hasta la porquería más inútil que hay. Por mucho que corráis, nos libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiota, la culpa es vuestra. Mi desobediencia, me meo de la risa, que hasta los más listos pican. Por mucho que corráis, nos libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soñáis lo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, la culpa es vuestra. Hola, doncs tornem a ser al programa Judici a la Justícia. Per tota la gent que ens escolti, doncs avui per nosaltres no és dijous, avui és dissabte, 13 de desembre, ja tampoc són les 10 de la nit, és bastant més d'hora. I com he comentat abans, i per la gent que no ho hagi escoltat, doncs dir que ara durant... des de fa 3 setmanes i esperem que no duri massa, doncs no podrem fer el programa en directe en l'horari en el que el fèiem, que era els dijous a les 10 de la nit, i anirem intentant fer gravacions perquè vagin sortint aquests dies, i també en les altres repeticions que es feien, que seran el divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3, i emplaçar-vos doncs a la pàgina web de Ràdio Bronca, les 3w.radiobronca.info, per anar sabent els nous horaris del programa o la nova ampliació, el nou moment en el qual farem els programes en directe, que els directes probablement hauran de canviar d'horari. I això sí, els dijous de 10 a 12 de moment doncs continuareu escoltant el programa en diferit. Aquests dies potser serà un programa cada 15 dies per no poder fer-lo amb un espai de temps més curt, però intentarem anar informant igual la part de programes de la pàgina web, que la part del Judici i la Justícia anirem col·locant les noves que tinguem del programa, els nous emplaçaments, etc. I dit això, doncs mirarem avui de fer una miqueta de programa també, el temps que tinguem, i podíem començar doncs llegint un article del nostre company Francesc, De, que ha sortit a l'últim Antisistema, el número 20 del desembre de 2008, i l'article doncs s'emplaça dintre de les seccions, en aquest cas a la pàgina 13, doncs una pàgina a la qual acostumarem a enviar articles des d'aquest programa, i aquesta setmana doncs en aquesta pàgina es veu un article de... Ara sí? Vale. Que no em sentia el meu company, això és fotut, si no em sentim. Com deia, doncs, en aquest número, en aquesta pàgina, doncs, surt un comunicat a favor de l'Amadeu, o més ben dit, un comunicat de l'Amadeu en solidaritat amb en Franqui. Hi ha alguna cosa que falla. Ah, pot ser que algun connector... Ai, mira, de canviar de cascos, aviam si amb uns altres... No, si són els meus cascos, rai, però si és alguna altra cosa i afecta la gravació... No, la gravació no, perquè l'avantatge és que com que entra per aquí a l'altre aparell... Vale, pues seguim, són dos cables diferents, no ha d'afectar. Vale, vale. Doncs com deia, hi ha un comunicat de l'Amadeu en solidaritat amb en Franqui. Recordar doncs, que de l'Amadeu està CP de Brians 2, el centre penitenciari de Brians 2, i al Franqui doncs, li estan intentant suprimir el tercer grau arran d'una carta en solidaritat amb l'Amadeu que va escriure quan aquest últim estava en vaga de fam. I després al costat tenim un altre article, aquest escrit pel Francesc, que es titula Més odi que mai, i com comentaves, aquest títol estret doncs, d'un dels títols que té el grup COP, Sí, entre altres doncs, amb el company Juanra, que era i és un altre cop membre d'aquest grup. De fet, no ho ha deixat d'estar mai, tot i que durant una bona temporada no han pogut estar junts per culpa de la repressió de l'Estat. I un dia d'aquests, de fet, tornen a tocar. Es tornen a unir per tocar. I al costat també surt un comunicat de solidaritat activa amb la secció sindical de CNT, AIT, AICAM, davant de l'acoso als advocats de l'Amadeu Caselles. I a baix una fotografia molt curiosa, perquè no és una fotografia que estiguem acostumats a veure. Una fotografia publicada al fascicle Visions de Guerra i Rereguàrdia el 5 de juny del 37, amb el peu Ciutadans de les Cases Barates de Sant Adrià de Besòs, ja sense llar, entre els pocs d'aquells d'atuells que van poder sostreure a la catàstrofe després d'un bombardeig. Reproduïda de Vallès Edmond, i història gràfica de la Catalunya Autònoma, la guerra del 36 al 39 d'edició 62, s'ha extret. I la foto doncs es veu gent al carrer, amb quatre mobles, cadires, farcells, moltes d'aquestes coses destruïdes, com bé diu, i la foto és interessant per recordar i per veure els que hem tingut la sort de no veure-ho mai. D'acord. Les conseqüències dels bombardejos, que són greus. I com dèiem, doncs ens podem llegir aquest article que vas escriure. Molt bé. Que comença, entre cometas, mientras quede en el planeta un ser humano explotado, un pueblo oprimido, yo continuaré la lucha. Afirmació realitzada per un militant d'ETA des de dins d'una presó espanyola d'alta seguretat a principis de la dècada del 2000. Es tracta d'intentar averiguar jo mateix com he arribat a ser com sóc. Què m'ha portat fins a tota aquella ràbia, continguda amb prou feines, que em va tornar a sortir l'altre dia, mentre feia d'advocat i interrogava un policia, que feia de testimoni del fiscal, en el judici per la casa ocupada al Corc, a Terrassa. El policia estava dret, al mig de la sala, i deia mentides. I només recordava allò que li convenia recordar, o millor dit, allò que ell considerava que li convenia a la fiscalia, per poder mantenir l'acusació. I jo l'interrogava amb el convenciment que d'aquell interrogatori em podia dependre l'absolució o la condemna de la gent que jo defensava. Està clar que això era el que em motivava, el que em movia, i em va moure fins al final. Quan la fiscalia va haver de retirar per falta de proves les gravíssimes acusacions d'atemptat a l'autoritat, etc. Però, i la ràbia? Fins a quin punt tota aquesta ràbia acumulada té els seus orígens en aquell desengany amorós que vaig tenir als 17 o 18 anys? O en aquella matrícula d'honor que al final no vaig aconseguir per culminar el curs preuniversitari? O en els sentiments que em van despertar aquella poesia de Màrius Sampere, que parla dels afusellaments de la postguerra, aquells que es perpetraven als anys 40, a Barcelona, contra el mur de l'Hospital de Sant Pau, a dalt de tot del carrer Cartagena, que abans es deia de la Llibertat? O en la primera lectura de les llistes d'afusellats del Camp de la Bota, tant que n'hi havia, de molts més joves que jo, aquella llista que va confeccionar el professor Josep Maria Soler i Sabater, en qui vaig coincidir fa molts anys fent de professor en un institut de batxillerat, on la ràbia té el seu origen en el final de la Guerra Civil. Aquell dia de gener del 39, només de pensar el que podria haver passat a la cantonada de Cal Retratista, entre Sant Adrià de Besòs i Artigués, quan la meva mare, que aleshores tenia 13 o 14 anys, ja havia començat a caminar cap a França. Si no s'hagués aturat a rumiar-ho dues vegades, o és que potser tinc motius inconfessables per estar rabiós? De petit, quan em posava tossut per qualsevol tonteria, encara recordo el que deia de mi una tieta de la meva mare, que vivia al Masnou. Es deia Carme i jo sempre la vaig conèixer molt vella. Aquest nen serà del morro fort, com els de Can Curiós. Això ho firma Francesc Arnau, advocat i membre del DALP, el 18 de novembre d'aquest any. Veurem com continuem. Sí, realment és important saber d'on ve aquesta ràbia acumulada, no?, que es té dintre, sí. per poder-la saber administrar. Hi ha gent que m'ha dit que això de l'odi, que més odi que mai, és un títol molt poc comercial. I m'han rit perquè clar, no hi ha cap ànim comercial. Però és una manera de qualificar-ho, no? Poc presentable, suposo que volen dir. Sí, probablement sí, però també és cert, no? Quan expresses el que sents i quan no estàs gent d'acord amb el que veus dia rere dia en aquest món, doncs les sensacions que sorgeixen són aquestes: odi, ràbia, impotència, por, sí. que totes no deixen d'estar entrelligades entre si. I que... Recordo que vaig sentir aquesta frase en una cançó del Juanra, dels Cop, fa 10 o 12 anys, a Vic, concretament a Vic. Era un concert de solidaritat amb Cuba. Ara torno a tenir problemes, Jo no sé si són els cascos. Sí, sí, deu ser qüestió de... Ara se sent bé una altra vegada. Ah, doncs això és algun cable de per aquí. Però no afecta la gravació? No. Vale. Doncs això, i després quan varen detenir el Juanra vaig tornar a pensar en la cançó i en el que podia voler dir aquest home quan cantava i és una idea que m'ha quedat sempre. Veurem aviam si continuant amb la redacció d'aquesta mena de memòries o antimemòries puc arribar a aprofundir una mica més en el que vol dir el Juanra i el que vull dir jo. Ja veurem. Què més tenim? Després, home, podem xerrar. Tu, quan has arribat, una de les primeres coses que m'has comentat doncs eren els últims casos que estan havent, no? Sí. Casos que jo tingui ara mateix a dintre, per exemple, el cas del racisme galopant que hi ha per la comarca d'Osona. Fa cosa d'un mes es va fer un congrés d'un partit nazi, racista, feixista, que es diu Plataforma per Catalunya. Tenen un Führer, un caudillo, que es diu Anglada. I ara mateix costa molt d'organitzar cap campanya per intentar parar-li els peus. Hi ha gent que encara ara diu que no li hem de fer cas, que no té cap importància, que no anirà enlloc, que no farà res, que no tinguem por. que la millor manera d'afrontar el tema és ignorant a l'Anglada i el seu partit nazi, i jo dubto que això sigui veritat. A mi em segueix semblant necessari d'intentar plantar-li cara, perquè això mateix de no fer-li cas ho deien fa 7-8 anys, quan ell va començar a fer-se veure a la comarca en nom d'aquesta plataforma que es deia aleshores Plataforma Bigatana, només Bigatana, no tenia més pretensions que implantar-se al municipi de Vic. Però el cas és que han passat els anys i ara mateix ha aconseguit 4 regidors dintre de l'Ajuntament de Vic. Això vol dir que és la segona força política. I també ha entrat en altres ajuntaments, no? Si no em falla la memòria, també, de també. Catalunya. Sí, sí, també. Que jo suposo que no deixa de ser una estratègia. Primer començar en el lloc on sorgeix el primer grup, per després una mica anar agafant soroll i anar traslladant-se cap als voltants. Clar. 4 regidors a Vic, que és això, és la segona força, només passa per davant d'ell Convergència, l'alcalde és de Convergència, i per darrere d'ell està tota la resta, és a dir, el PSOE, les CUP, que només tenen 2 regidors. Llavors què vol dir això? Que a Vic no poden estar gaire orgullosos del resultat de les eleccions municipals? No, i parla, no? I per dir-ho d'una manera que vol ser respectuosa i no massa dura, Vic té molts ignorants en el seu cens electoral. És la manera més fluixa que se m'acudeix de qualificar la gent que vota el partit de l'Anglada. I en aquest últim congrés, perquè ja n'han fet varis, el de fa un mes, un congrés que es va fer en un local municipal dels més macos que hi ha a Vic, perquè el partit nazi de l'Anglada se li permet utilitzar aquest local de l'edifici que a Vic es coneix com l'edifici del Sucre. Sembla que es van ajuntar gairebé 300 persones, algunes vingudes de lluny, com per exemple alguns italians del nord d'Itàlia, d'aquella Lliga Nord, que té tendències reconegudament feixistes, gent que venia d'Àustria, d'aquell partit que liderava un tal Haider, que va morir en estranyes circumstàncies. Home, estranyes. Borratxo dintre d'un cotxe. Sembla ser. Sí, sí. Pobre home, ja és mort, no? Però el que feia en vida era impulsar la idea nazi-feixista a l'estat d'Àustria, igual que l'Anglada està fent ara aquí. Doncs deia que l'Anglada, en aquest congrés, va tenir una intervenció incendiària, i davant de les càmeres i davant de tots els periodistes que hi havia es va referir als immigrants com a col·lectiu en plan genèric, dient que pràcticament tots els immigrants que hi ha en aquests moments a casa nostra, va dir ell, a Catalunya, són xusma. I la paraula xusma la va repetir 4 vegades. Jo no sé si tu has tingut ocasió de veure el vídeo. No, no l'he vist. Es pot veure per internet, a les pàgines d'Osona, buscant les pàgines d'osona.com, VilaWeb, el 99, es veu en directe, com crida de manera desaforada, molt segur de si mateix, i quan diu xusma ho diu més alt que res, xusma, xusma, 4 vegades. I en xerenga les masses, no? Sí, i la gent que estava amb ell allà a l'acte, pues, contenta. Després es va dedicar a insultar l'alcalde de Vic, que ja sé que es pot defensar tot sol, però deixant a part que vulguem o no vulguem defensar-lo gent com jo, el que està clar és que ell no s'està defensant. En la premsa comarcal jo només he llegit una veu crítica contra aquestes intervencions de l'Anglada, que és la veu d'un periodista del 9-9 que es diu Josep Comajoan, que en l'edició següent al Congrés ja va sortir criticant aquestes declaracions racistes i totalitàries de l'Anglada. Però a part d'aquesta veu crítica no n'he vist cap altre, i l'alcalde jo no he vist que digui res, i en el ple municipal de Vic no he vist cap moció demanant la dimissió de l'Anglada, ni molt menys. Llavors això és alarmant. Des de la coordinadora d'Osona contra la tortura s'està intentant una recollida de signatures per presentar una instància a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fa 7-8 anys es va intentar una querella criminal també des de la coordinadora d'Osona contra la tortura, i es van apuntar altres col·lectius. Em recordo. Sí, el casal independentista, Manel Viusà, que dintre del que és Vic doncs estan considerats també com massa radicals, no? Es va apuntar molta gent dels immigrants, varis col·lectius d'Osona, entre els que hi havia gent d'universitat. La querella en aquella època es va admetre a tràmit en un jutjat d'instrucció de Vic. Van arribar inclús a citar a declarar a l'Anglada. Nosaltres ja començàvem a veure una porta oberta, un camí cap a la il·legalització, que és del que es tracta, d'aconseguir la il·legalització de la Plataforma per Catalunya pel seu ideari nazi-feixista. Però al cap de molt pocs dies que s'havia citat a declarar l'Anglada, quan encara havia d'arribar la data de la seva declaració, el jutge que va decidir l'admissió de la querella i la citació de l'Anglada, principal querellat, va ser relevat del seu càrrec. Varen canviar el jutge. A partir d'aquí va entrar un jutge nou que va fixar una fiança perquè paguéssim, els que havíem tingut l'atreviment de posar la querella criminal, havíem de pagar una fiança civil per poder tirar endavant, i si no la pagàvem quedava tot parat. No es va poder reunir els diners que ens demanaven, no es van poder reunir, la gent es va desanimar, es va frenar i la querella no va tirar endavant. Per això ara, quan estem intentant aquesta nova acció legal per il·legalitzar la Plataforma de l'Anglada, hem optat per presentar no una querella criminal directament, sinó una instància dirigida a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on bàsicament els hi expliquem les nostres raons per considerar que les declaracions de l'Anglada, quan diu xusma o quan insulta l'alcalde de Vic, denoten una base que estaria continguda inclús dintre dels propis estatuts d'aquest col·lectiu polític feixista, una base per poder criminalitzar la seva actuació i per poder il·legalitzar aquesta formació política. Clar, ara la Fiscalia del Tribunal Superior pot fer-nos cas o pot no fer-nos-en. Pot ser que ens contesti dient aquí no hi ha matèria criminal, vostès exigeren. Aquestes declaracions de xusma, xusma, xusma han estat fetes en virtut de la llibertat d'expressió que constitucionalment és reconeguda al senyor Anglada, i per tant vostès s'han d'aguantar. Clar, jo no estaria d'acord amb això. Jo el que voldria és que la Fiscalia fos escrupulosa i digués: el fer insults no només dirigits a la primera autoritat democràtica de Vic, sinó també dirigits a tot un col·lectiu humà, que és el col·lectiu d'immigrants, el fer aquests insults i generalitzar d'aquesta manera el dit xusma a un col·lectiu humà, és el primer pas d'incitació seriosa, radical, cap al genocidi. Jo crec que només hi ha aquesta manera d'interpretar l'actuació del senyor Anglada: està incitant al genocidi. Clar, una incitació d'aquest tipus en un país com el nostre, on ja hem vist cremar cases de col·lectius humans marginals, poden ser els gitanos, poden ser els immigrants, estic recordant un... Dues setmanes, directament. Quan fa, dius? Dues setmanes va rebentar una casa sencera. Un bloc de pisos sencer, a Gavà. Que parles de Gavà, no? Però Gavà. Em sembla que del que estaves explicant també no deixa de ser molt curiós on va explotar. Sí. Unes cases de l'Ajuntament, de protecció oficial, donades al col·lectiu gitano. mala gestió per part del manteniment, se'ls havia trucat dues o tres vegades aquella setmana dient que feia olor a gas, és com si no passés res. Havien anat uns tècnics, havien dit que no passava res, cap de dos dies tot se'n va pels aires. No, també és dintre d'aquesta línia la institucionalització de cert racisme que hi és, i no només un racisme vers a ètnies, sinó sobretot a la qüestió econòmica, no? Un racisme de classes en aquest cas, que es veu molt, molt clar, en qui són els que acostumen a patir aquesta classe d'accidents, de cases enfondrades, d'explosions de gas, etc, etc, i qui no. En els últims anys hi han hagut bastants accidents d'aquesta índole, i pel que sé només un cop ha passat en un barri que no fos un barri de gent obrera, de gent pobra o marginal. Sí, sí. Llavors, doncs, es veu clar també aquest doble sentit, i de per què, per exemple, a Vic, doncs, ja directament la Plataforma per Catalunya és la segona força política de Vic. I la primera sí, que tampoc és que siguin la panacea, no? Amb l'antiracisme o l'anticlassisme, etc, etc. El seu mateix, el Jordi Pujol, i la seva dona, més d'una vegada han dit merda dels immigrants. I tant. Bueno, el Jordi Pujol fa 15 dies, sí, sí. Per exemple, clar, ara com que més ja ni està en política, es pren més llibertats de les que es prenia abans, no? Per demostrar el que creu i el que pensa. I la seva dona ja ho va dir en el seu moment, perquè ella, com que no era la presidenta, que era la dona del president, també tenia més llibertat a poder dir certes coses. Està clar. Heribert Barrera. Heribert Barrera, que havia sigut president del Parlament de Catalunya, que havia sigut un antifranquista destacat. Jo que també el vaig conèixer, algun dia ho explicaré, en aquestes pàgines d'antimemòries, el vaig conèixer a la Facultat de Dret, també. Jo tenia 18-20 anys i ell ja anava fent labor contra el règim del general Franco, i va venir allà a l'aula i va venir a parlar contra el règim. Però ara, no sé, poder, hi ha alguna gent que quan es fa gran desvaria una mica, no? Ara fa 5-6 anys va fer unes declaracions que no hi havia per on agafar-les, i fa 15 dies, quan el Pujol va tornar a fer declaracions racistes, estava en un acte just al costat de l'Heribert Barrera. Vaig veure una fotografia al periòdico. Sí, algú vaig llegir també en el diari. Una cosa és que un home tingui quasi 90 anys i el disculpis, però una altra cosa diferent és que al costat en tingui un altre de no tan gran, que l'està recolzant, i que tots dos, el de 80 i el de 90, surtin al periòdico i manipulats, perquè tenen gent a darrere que els hi fa dir aquestes coses. Llavors, quina disculpa tenen aquests que estan darrere? Cap. Fent-los dir aquestes coses. I ells tampoc, perquè manipulats tampoc. Els hi fan fer en el sentit de que ells no es veuen ni es veuran encara escriure's el seu propi discurs, prefereixen que ho faci un tercer. Segur. Però ells se'l llegeixen abans de dir-lo. Segur. No és que hagin aparegut a l'acte i es llegeixin una cosa que no s'han llegit abans. Ells ja s'han llegit i se l'han estudiat, per així fer veure que se'l saben de memòria el que no se l'aprèn de memòria, i llegir el mínim possible, i aquestes coses que fan que siguis més bon orador o menys bon orador, no? I saben ben clar el que diran. No ho han escrit ells, però ho han escrit per ells. I el que ho ha escrit sabent com pensa ell i sabent què vol dir i què no vol dir. L'únic que fa és posar-ho bonic sobre el paper, el que escriu el guió. A mi em sembla gravíssim. Però el guió no deixa de ser el guió que, en aquest cas, doncs, el Jordi Pujol vol. És el mateix del que comentaven fa uns anys, quan el rei va arribar a dir que el català no havia estat mai perseguit. Okay, que una de les coses que agafaven és que això és del PP que li escriu els discursos. M'estàs dient que el rei no s'ha llegit el discurs abans de sortir en públic? Sí, sí. Perquè qualsevol persona que ha de sortir en públic i té un discurs se'l llegeix abans. I si té un mínim de dignitat, si el discurs posa alguna cosa que ell no està d'acord, ho diu. I senyors, jo això no ho diré. Sí, sí. I el representant de la corona abans també ha rellegit aquest discurs. El discurs no li ha arribat a última hora al rei. Li ha arribat com a mínim una setmana abans. Ja, clar. Perquè se'l mirin tothom, i de llavors ell mateix fins i tot segur que la senyora Reina, els seus representants, els seus, els que, els manipuladors, com comentaves tu, no, de la seva figura pública, sí, s'ho han llegit tots i tots saben què dirà. Està clar. I saben si portarà conseqüències o no, perquè de tontos no en tenen un pèl. Està clar. Sí, sí. Sí que és aquestes coses que és que me l'han escrit. Sí, sí. Si tu ho has dit és perquè ho creus. Si no, haguessis suprimit aquella línia, encara que fos sense dir res, però haguessis suprimit. I que després ja et diran el que sigui, però tu ja l'has suprimit i públicament no has dit allò. Està clar. Doncs el que plantejo és això, que tothom que pugui, que entri a les pàgines d'Osona d'internet, que miri el discurs d'aquest Anglada, els insults cap als immigrants, i que opini. Que opini de quina manera, doncs col·laborant amb la recollida de signatures, aviam si aconseguim que la fiscalia el persegueixi legalment i legalitzin el partit. I també, bueno, volia recordar també, no?, que això que tu comentes, doncs aquest acte que van fer els feixistes a Vic, doncs m'ha recordat el fet de que avui, dissabte 13 de desembre, la llibreria Europa ens torna a regalar. Avui? Sí, avui 13 de desembre. Ens torna a regalar una xerrada d'un feixista, en aquest cas un personatge que es diu David Irving, i ens ve a fer una presentació o una xerrada titulada El otro Hitler. David Irving. Em sona, però no sé qui és. El deuen portar d'Anglaterra, poder. No ho sé exactament, perquè no he pogut seguir massa tot el que comentaven. I aquí, això, la historiador David Irving, condemnat a 3 anys per negar l'Holocaust, té previst celebrar a Barcelona aquest dissabte una conferència sobre el dictador alemany Adolf Hitler. Aquí també, doncs, en aquest comunicat que està llegint, ens comentaven que sort racisme ha demanat a la fiscalia que ho impedeixi. Clar. De moment jo no he sentit avui al migdia, l'últim moment que s'ha llegit les últimes notícies o així, doncs no he vist que s'hagués suspès. Aquí ara mirant a Indimedia tampoc he vist que surti res dient que s'hagi suspès. I doncs és així de patètic, no, el fet. T'estàvem parlant d'una gent intentant impedir un acte feixista a Vic i ens trobem que al cap d'una setmana o dues setmanes tenim un altre a Barcelona, però aquest no només a Barcelona, perquè ahir van estar a València i demà tenen intenció de fer el mateix a Madrid amb aquest personatge. Però això és terrible. I així anem, no? Avui, precisament avui dissabte, que també a les 8 hi haurà una manifestació dels 4 anys sense Roger, aquest noi que van matar a les festes de Gràcia fa 4 anys, ara més o menys, i també en recorde altres morts a mans dels feixistes, com pot ser el company Palomino a Madrid, el Guillem Agulló a València fa més de 15 anys, i altra gent que ha anat caient en tots aquests anys que portem de... I el que ens queda. Sí, estava pensant en el nom a dir-li, perquè clar, no, a vegades 700 això de democràcia, com que és tan fal·laç el significat que ara li donen aquesta paraula, que no, és un drama. Arriba un moment que no saps si donar-li el nom de democràcia, això que tenim, i llavors clarament tu dir-te antidemòcrata, perquè és que no tens més remei que perquè... o directament canviar-li el nom al que tenim, perquè és que al final resulta ser que ens obliguen a inventar-nos noves paraules per explicar el que volem explicar, perquè les paraules que realment serveixen per explicar aquestes coses les fan ells, les fan servir ells per desmuntar el significat d'aquestes paraules i per pervertir-lo. I potser sí que hauríem de fer per part nostra un esforç per aconseguir recuperar un altre cop el significat real d'aquestes paraules que ells ens estan pervertint. I tant, és que es tracta d'això. Perquè la lluita passa per aquí. Reivindicar-te en un moment donat demòcrata i defensar la democràcia ja és subversiu aquí. I a Euskadi encara més. Som. A Euskadi els demòcrates de veritat el que estan demanant és que respectin a l'esquerra abertzale, a l'esquerra independentista, que està dintre els ajuntaments, que els deixin viure, que els deixin treballar políticament dintre els ajuntaments. És el que demana la gent demòcrata de veritat a Euskadi. O sigui, més que canviar-nos el nom nosaltres, el que es tracta és de reivindicar que compleixin ells la seva pròpia llei. Només això, en aquests moments, ja és subversiu en aquest país. Sí. Això ja no es pot fer, ja no són capaços de fer-ho. Ja no. Els qüestiones de dalt a baix. I això a tots els nivells, perquè estem parlant ara jo d'Euskadi, però estic pensant en detalls molt més quotidians i més a prop, aquí a Barcelona. Aquesta setmana passada vaig tenir ocasió de conèixer un tema de llicència municipal d'apertura d'un establiment. Un home de Bangladesh que ja fa anys que intenta guanyar-se la vida amb una botigueta d'aquestes de menjar ràpid. I llavors resulta que la màfia del sector el que està fent és intentar clausurar-li la botigueta per donar més terreny lliure a una altra botiga més poderosa dintre de la màfia, que té contactes dintre de l'Ajuntament i que està aconseguint no només que es facin inspeccions sobre la botigueta de l'home de Bangladesh amb molt d'escrúpol i molt puntillosament per trobar-li falles des d'un punt de vista tècnic, no és només això, és que quan ell s'ha posat a posar remei, el que en diuen mesures correctores a l'activitat, doncs després fan informes falsos que segueixen provocant l'ordre de clausura. Això ho afirmo així perquè aquesta setmana passada he tingut ocasió de parlar inclús amb els arquitectes independents, privats, que aquest home va buscar perquè tècnicament li solucionessin el tema físic del local. Llavors jo faig d'abogat, l'altra persona fa d'arquitecte i al costat nostre hi ha el que intenta guanyar-se la vida amb la botigueta de menjar ràpid. I la conclusió que surt d'aquesta reunió amb papers a les mans és que estem davant d'un plantejament clarament mafiós que compta amb complicitat dintre dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona. Això tècnicament se'n diu prevaricació, no? De tot, aquí hi ha prevaricació per part dels funcionaris públics. I probablement que sembla ser que no, generalment no es comenta ni es fa ni es porta a judici, però jo n'estic convençut que la prevaricació sempre deu anar lligada o entrelligada amb el suborn. I tant. Perquè dubto molt que una persona de certa posició s'arrisqui al seu càrrec per res. Clar. D'això el Codi Penal espanyol en diu cohecho. El que passa és que moltes vegades veus molts acusats de prevaricació, però que a la vegada no se'ls acusa de cohecho. Està clar. Sí, sí. I això també s'ha de tindre en compte, no? Llavors l'arquitecte em deia, dóna't una volta per les Rambles de Barcelona i veuràs quants locals trobes, com el d'aquest home, que estem intentant defensar, que no tenen ni la meitat de les condicions tècniques adequades que té aquest home i la seva botigueta continua funcionant. I llavors l'arquitecte tenia la idea d'anar a fer fotografies des del carrer, fotografies d'aquests locals per posar-les sobre la taula dels serveis tècnics municipals. Jo vaig dir, anem en compte, jo no sé qui farà les fotos, com les farà, però la persona que faci les fotos ha d'anar molt en compte perquè tindrà la màfia a sobre en el moment en què es descuidi i li prendran o li trencaran la màquina de retratar. Anem en compte. I això està passant a Barcelona. Barcelona és una ciutat que avui, per exemple, el diari Le Monde de París la presenta com una ciutat reputada de mentalitat oberta, una ciutat atractiva, entre altres coses, per això, perquè es diu que els veïns i veïnes de Barcelona i les autoritats de Barcelona són gent oberta, gent tolerant. Clar, llavors un s'imagina... Sí, però això també passa pel fet de que sembla que hi ha un doble recer bastant fort. Si ets barceloní o especialment immigrant resident a Barcelona, la llei caurà amb tot el pes sobre teu. Si ets un estranger turista i d'un mínim econòmic, per suposat, generalment la llei no cau amb tot el seu pes sobre les seves espatlles. Llavors, doncs, així és com aconsegueixen això, no? El que han acabat aconseguint, que en moltes ocasions més d'un ajuntament ha hagut de tirar enrere, s'ha trobat amb greus problemes a les seves ciutats pel conegut turisme de botellón, i era gràcies a aquesta permissivitat que hi havia certs sectors de turistes, sobretot doncs, els que venen d'Europa, els que venen probablement d'Estats Units, tot i que no en venen tants, no? Els grups més problemàtics eren més europeus, joves europeus de famílies benestants, que venien aquí a... al que venien, i ens havíem trobat, doncs, bueno, s'havien trobat en batalles campals al mig de Calafell o al mig d'alguna altra població costera de Catalunya, arran d'aquesta permissivitat que tenien, i ara estan ells intentant-ho canviar des d'aquí, però està clar que les publicitats que es continuen fent mitjançant les campanyes publicitàries a l'estranger i sobretot les que depenen de les agències de viatges, doncs es continua informant de que Catalunya és un és un bon lloc per anar, o sigui, allò, el turisme de paella i sangria que deien també, no? Pues és així. És que jo quedo impressionat quan veig diaris com aquest que dediquen avui tres pàgines senceres a fer propaganda de la ciutat de Barcelona en aquest sentit, no? Sí, sí, no, i després et trobes que ells mateixos critiquen quan hi ha un partit de futbol que vingui un equip estranger, que arribin bastants seguidors d'aquell equip i les hores prèvies al futbol ocupin tota plaça Catalunya per fer de la plaça Catalunya la discoteca del barri. Sí, sí. Amb les, qual, amb les conseqüències que això comporta quan permets que, és, que 2.000 o 3.000 persones facin això. Clar, el volum de brutícia, el volum d'insalubritat, fins i tot que pot arribar a haver en algun lloc, doncs és greu. I tot això també ve perquè ells continuen venint aquí com, ai, mira, és com sempre, no? És Barcelona. En lugar de la cerveza barata, en lugar de la fiesta, i que la Guàrdia Urbana, por mucho que hagamos lo que hagamos, no nos va a decir nada a nosotros. Perquè, clar, els, que els joves d'aquí a Barcelona que se'n van a una placeta un divendres a la nit a prendre's quatre cerveses, tranquils, que aquests, els Mossos, continuaran venint a buscar-vos. Per això s'ha de tindre un passaport anglès, alemany o francès. Clar. Per poder fer això. I una butxaca a poder ser amb calarons. Tu diràs. Si no, llavors et diuen que ets el turisme mochilero i aquest també a pringar. És la doble moral aquesta classista que, per molt que diguin que no hi és, o que les classes ja no existeixen, les classes potser no existeixen, però el racisme de classe continua existint. No veus aquesta pàgina? Mitja pàgina, una fotografia que la presenta amb un peu de foto que diu: en el barri del Raval o barri xino, la modernitat s'ha instal·lat en el cor de la història de la capital catalana, reputada per la seva llibertat de pensament. O després, quan diuen allò de les rumbes i músiques electròniques que ritmen els passejos al Raval, a la Barceloneta i a Gràcia. I després aquí una fotografia d'un bar que es diu Marsella, al Raval. Després el bar Mariachi, que diuen que és el local del Manu Chao. I aquest diari és el Le Monde. Veig ara és el Le Monde, que és el que podríem comparar amb El País aquí a Madrid, no? Un diari que passa per ser seriós, no? Sí, no? Dels més famosos de França. Sí, sí. Llavors, clar, quan un sap els drames que hi ha darrere d'aquesta ciutat de Barcelona, la pobra gent, que cada vegada n'hi ha més, que fan cua perquè els hi donin menjar, al migdia sobretot, els veig que fan cua per allà, prop del carrer Avinyó, no? Hi ha diversos centres on es pot anar amb un plat, que donen alguna cosa calent, no? I tu veus que cada vegada va més, les cues cada vegada són més llargues. I veurem. I seguirem anant a pitjor, segur. Ara mateix, tal com està el món econòmic, anem malament. I tal com està Espanya, encara va pitjor. Només cal veure les estadístiques. Si tots baixen un 2, Espanya el 3. Si tots cauen un si tots perden 1.000, Espanya en perd 2.000 de moment. O sigui, anem a marxes forçades. I només cal veure les estadístiques de l'atur, en el qual l'últim mes hi ha hagut 100.000 persones noves cada dia a l'atur. És una xifra molt i molt important. I el problema que es veu és que en moltes ocasions doncs, sembla ser que el problema no se solucionarà. Com podria ser els automòbils, sembla ser que els automòbils i totes les empreses que no se'n parla, no? Només parlem de Nissan o de Seat, però darrere Nissan i darrere Seat hi ha tot un volum d'empreses que es dediquen a fabricar coses o a treure materials perquè funcionin Seat i Nissan. Si aquestes dues tanquen, tota la resta de darrere també aniran tancant. Està clar. I el problema d'aquestes empreses, que sembla ser que el senyor Montilla diu que ho solucionarà xerrant i no sé quines coses més, amb això també cal mirar cap a l'altra banda del xarco, per exemple, i veure que les automobilístiques nord-americanes també s'estan enfonsant. Algun ha arribat a afirmar avui que si no rep ajudes de l'Estat no aguantaran ni dues setmanes. I no es preveu que el problema solucioni amb facilitat. És així. I mentre això passa, doncs et continuen dient això. Ben oberta, ben no sé què, però manifestacions, gent que està desesperada, repressió, que hi continua sent, Mossos acusats de tortures, conselleres de justícia ficant-se en les conselleries dels altres defensant a ultrança els Mossos, conselleries d'interior defensant els Mossos i donant cobertura i vés a saber què més. Clar. En aquest sentit, no? I d'ahir ja vaig veure un article dient que estan intentant fer el possible per guanyar el recurs, però que en tot cas si no guanyen el recurs el demanaran l'indult. Dels quatre Mossos acusats de tortures a un jove romanès que a sobre no era ni la persona que anaven a buscar, que aquí entraríem en un altre debat de si aquestes tortures s'han acabat jutjant perquè la persona acusada no era, o sigui, la persona detinguda no era la persona que volien acusar. Molt probablement si haguessin detingut a la persona que volien acusar, o probablement ho deuen haver fet i no ens n'hem enterat. Probablement ha rebut el mateix tracte que, que el noi romanès i la seva companya van rebre, i que s'ha jutjat i s'ha considerat tortura. Probablement no s'hagués jutjat res, o no s'ha jutjat ni jutjarà, pel fet de que ja és un delinqüent, i els delinqüents doncs la seva veu és, té menys valor que la veu d'una paret que no hi que ni té. No? És aquest també el drama aquest que ens estem trobant dia rere dia. I que també em recordo el que em comentaves abans de començar el programa, que era el judici que ja està havent aquesta setmana amb el tema de Quatre Camins. Sí. I que més a la premsa s'han trobat articles pàgina en pàgina d'un tema i d'un altre, i veure l'enfocament de les persones que se senten en el, en la banqueta d'acusats ha sigut molt i molt diferent. El grau de demagògia, i fins i tot si llegeixes una pàgina després l'altra, el grau d'incongruències que trobes són massa. Sí, sí. Per algú que es considera periodista serio, i la poca vergonya que alguns diaris arriben a tenir avui dia ja com a voceros de les formacions polítiques que tenen darrere o grups d'opinió que tenen darrere. Ja cada dia són més descarats, i m'atreviria a dir que cada dia més gabelians, si encara se'n pot ser més. Està clar. I estava pensant que podem fer una pausilla. Vale. I si vols doncs fem una mica de repàs a aquest judici que hi ha hagut de, bueno, que hi està havent del, vale, de Quatre Camins, del motí de Quatre Camins. I podem enllaçar una miqueta, encara no ha sigut, però serà el judici properament per les tortures que van sofrir aquests presos després d'aquest motí. Vale. podem, doncs deixarem amb un parell o tres de cançons i ara tornarem a sonar al programa Judici i la Justícia, aquest cop de moment doncs han diferit, com ja us hem explicat i continuarem explicant, i ens escoltem ara. Fins ara. Vale. antes este, aquí en Madrid, los fascistas asesinaron a Aitor Zabaleta solo por haber nacido en Euskal Herria, por ser vasco. No podemos permitir que sigan aquí. ¡Madrid antifascista! Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, tornem a estar escoltant-nos al programa Judici a la Justícia. Aquest programa és en diferit, com hem comentat al principi del programa. Aquestes últimes tres setmanes no hi ha hagut programa. Aquest programa, doncs, és el primer en les últimes tres setmanes, que de moment és en diferit. I de moment, doncs, les properes setmanes anirem fent el programa en diferit. Les setmanes que puguem trobar-nos tots els components del programa per anar mantenint el programa en marxa, i estem mirant de tornar a emplaçar-nos al programa amb un altre horari o amb una altra fórmula, per així poder recuperar els directes que teníem fins ara i que ens tant ens agraven, per, sobretot per les comunicacions en directe amb el programa a través del telèfon, que ara, doncs, es veuen anul·lades al fet de que no tenim un horari clar i hem de gravar en diferit els programes. Dit això, doncs, dèiem de continuar el programa, doncs, xerrant una mica del judici de, sobre els fets que van ocórrer a la presó de Quatre Camins, arran d'un motí dels presos, farà ja un any o dos. No, quatre anys. Quatre anys, puf, com passa el temps. Doncs farà 4 anys. Recordem que llavors la consellera d'Interior, la senyora Montserrat Tura, l'encarregada de la repressió d'aquest motí, que va acabar amb greus tortures, que en principi jutjaran d'aquí unes setmanes o mesos, i aquestes setmanes ha començat el judici als presos que es van amotinar, o als presos que suposadament es van amotinar. I si ens pots fer tu 5 cèntims de les acusacions i tot això, perquè jo em sobrepassen una mica ara mateix les acusacions exactes. D'entrada, hi ha una crònica aquí al Contrainfos que em sembla, com a introducció, em sembla molt il·lustrativa. El titular diu: judici pel motí de Quatre Camins, i una entradeta: els fets es remunten al 30 d'abril del 2004. Diversos encausats remarquen els maltractaments. Ha començat el judici farsa pels fets ocorreguts al centre penitenciari de Quatre Camins el 30 d'abril del 2004. Totes les acusacions recauen sobre 17 presos. Aquest fet, qualificat de motí, és un clar exemple de resposta a la violència que l'Estat, amb el sistema penitenciari que aplica la tortura, tant física com psicològica, sistemàtica, als presos i a les preses i al seu entorn, familiars, amics, amigues, solidaris. Aquestes mesures de la presó i la constant provocació dels carcelers i les carceleres és el que va portar les persones preses a actuar de la manera que les circumstàncies exigien. A la presó es tortura. Doncs el dia 1 de desembre, dilluns, va començar el judici amb excepcionals mesures de seguretat per ser considerats els encausats presos perillosos. La Fiscalia s'encarnissa demanant penes desmesurades als processats, magnificant els fets, donant un tomb a la veritable realitat en les presons, intentant condemnar a aquestes persones com a càstig perquè cap altra persona s'atreveixi a reclamar els seus drets. El delicte del que se'ls acusa és d'assassinat en grau de temptativa per les agressions sofertes pel llavors subdirector de la presó. Dos presos, en les seves declaracions, han declarat que sí que van agredir el subdirector, altres que van defensar-se dels carcelers i tots els demés que no van participar en els fets. Però tots han testificat que estaven farts de les pallisses diàries que estaven rebent i el tracte vejatori que prenien els seus familiars. En molt poques línies, per mi, aquí estan resumint quin és el tema, quin és l'ambient. Tu parlaves d'un altre judici que s'ha de fer dintre de poques setmanes. Això ho deus haver llegit a la premsa diària, a la premsa general. Bé, de fet, lo de les poques setmanes és més una intuïció, per això he dit poques setmanes o mesos, vés a saber si és d'un any, no? Vistes les perspectives de que... Perdona, que estava baixat, no m'haurà sentit ningú ara. Deia que lo de les setmanes és més una intuïció, pot ser mesos o fins i tot anys, vistes les perspectives de que aquest s'ha fet 4 anys més tard, i si ens tirem per altres exemples com pot ser els fets de Tàrrega, han durat 13 anys perquè es jutgin i, i encara no s'ha acabat tot el tema, doncs vés a saber quan comença, no, el tema. Però sí que hi va haver les denúncies per part dels presos d'haver rebut no només les tortures de després del motí, sinó també el motí es va fer arran de les tortures que estaven patint. I en principi el judici, en principi s'ha de fer un judici per jutjar les tortures sofertes després del motí, o sigui, la repressió soferta arran del motí, els dies subjacents en aquest motí, i la denúncia es va acceptar, es va tramitar, i ara doncs falta que el jutjat, suposo que serà de l'audiència també, l'audiència que li pertoqui posi data per aquest judici. Sí, però jo el que vull dir sobre això dels dos judicis és que és una tàctica de sempre, dividir, no? Una tàctica del sistema i concretament de l'administració de justícia, el no fer judicis que abarquin tots els fets concrets de què es tracta un afer determinat. En aquest cas li diuen un motí, el motí de quatre camins. Bé, però sí, aquí... perquè de fet, com comentàvem, no, les denúncies que s'han acceptat a tràmit no són les d'abans del motí, les que van acabar portant a que els presos arribés un moment que s'amotinessin. Pel que sembla, el detonant va ser una pallissa molt greu amb un pres, que va ser el com s'anomena, la gota que va fer vessar el got. I els presos, doncs, arran de veure aquell company que se l'enduien totalment fet caldo, doncs van decidir fer algo per fer-se escoltar i fer-se sentir a fora de les presons per demanar que es paressin aquests maltractaments, segons ells, però molt probablement saben de què parlen, consciència, molt generalitzats. No eren uns fets aïllats, sinó que eren uns fets bastant generalitzats. Això és el que fa que aquesta gent, doncs, arribi a veure que la necessitat de fer un motí per escoltar-se. Després d'aquest motí, o durant aquest motí, els Mossos van entrar, van reprimir, van torturar, van després deixar els presos en mans dels carcellers, que van continuar amb la tortura. I sembla ser, com tu, bueno, com hem comentat, doncs, que jutjaran com si fossin dos casos paral·lels, i amb això sí que veig que tens tota la raó, que és el mateix cas, és el motí. Són les conseqüències d'aquest motí el que van patir ells. I com a conseqüències d'aquest motí, doncs sí, s'haurien de jutjar com a fets ocorreguts durant el motí. Clar. No com a una altra cosa. És que és la mateixa cosa. La llei... La llei d'enjudiciament criminal i la llei d'enjudiciament civil parlen de que quan hi ha unitat de persones, coses i acció, quan en un fet hi ha aquesta unitat d'elements, persones, coses i acció, s'ha de fer un sol judici. És més, si hi ha dos expedients separats, si hi ha dos autos separats, s'han d'acumular. Una vegada més no compleixen amb les seves pròpies lleis. A més, això em fa reflexionar, perquè a més el judici de tortures ve després del judici dels fets del motí, uh-huh, o dels primers fets del motí, el principi del motí, la part en què els presos, per d'una manera, tenien la paella pel mànec. Uh-huh. I en aquest cas potser no es veu tan clar, però en altres casos, com poden ser detencions, uh-huh, que s'hagi torturat i després aconseguit, gràcies a aquesta tortura, una declaració, unes autoinculpacions, després la persona fa una denúncia per aquestes tortures i generalment primer hi ha el judici pels fets dels quals amb ell se l'acusa, pel qual se'l va detindre, i després el judici de les suposades tortures o de les tortures rebudes en la durant la detenció i la incomunicació o l'estància a comissaria. Uh-huh. Llavors pot arribar a passar, en aquesta línia de separar les causes, de que la persona sigui jutjada per uns fets, sigui acusada per uns fets arran d'unes declaracions fetes per ell dintre de comissaria sota tortura, i que al cap dels mesos o al cap dels anys surti una sentència dient que queden provades tortures per les quals ell va firmar una inculpació. Uh-huh. Sí. Però resulta ser, o sigui, aquesta sentència que anul·laria la primera, si en el cas d'aconseguir que l'anuli, ho farà bastants anys més tard, bastant temps més tard, d'haver-li fet el mal d'acusar-lo i condemnar-lo per uns fets que no ha fet. Per això dic, no, en aquest cas no es veu tan clar, perquè els fets el jutjaran i tindran una sentència i hi ha hagut tortures després o no. No han buscat en aquestes tortures les autoinculpacions, buscaven una altra cosa, buscaven la por, buscaven la humiliació d'aquestes persones, no buscaven un rèdit judicial en si, però la dinàmica a l'hora de fer els judicis és la mateixa. Està clar. No? I això es veu clar, a part, en el que sí que queda, en el que sí que es podria aconseguir veure una mica més enllà, tot i que judicialment no serviria, és que quan passi el judici de les tortures, si els carcellers acusats acaben com a condemnats, sí que es pot arribar a veure o entendre amb més facilitat que els motius que van portar aquesta gent a un motí van ser que abans ja hi havia tortures. Lo de després no deixa de ser un seguiment de la política normal d'aquella presó. Però judicialment sí que això no serviria de res, com en l'altre cas podria arribar a servir si es demostra que una inculpació ha sigut extreta sota tortures. Ara, pues que sí que el judici hauria d'anar junt, perquè clar, si tu fas el judici junt i es demostra durant aquell judici que t'han torturat i per això t'has autoinculpat, els fets que se t'estan acusant a tu queden automàticament en paper mullat. Sí, clar. I per això es fa també amb el temps, pel mig. Perquè si així, per una d'aquelles casualitats, perquè és així, no?, que passi, per una d'aquelles casualitats enganxis el jutge adequat i acabis guanyant un judici de tortures, per això sobretot per part del que ha sofert les tortures, doncs com a mínim ja t'hagis passat uns 2, 3, 4 o 5 anys dintre la presó, tenint en compte que si et posen en preventiva doncs estaran tranquil·lament 4 anys esperant a fer el judici, més no, perquè llavors ja no et podrien fer el judici. I probablement pues, per l'altre s'esperaran una miqueta més. Està clar. Com que no hi ha ningú a la presó preventiva, no posaran mai a un policia a presó preventiva per un cas de tortures. Aquests sí que tenen la presumpció d'innocència. I llavors pues, es poden permetre el luxe d'allargar-ho en el temps, tot el que vulguin. Per així, igualment, encara que sàpiguen que t'hauran de deixar lliure sense càrrecs, igualment rebis un càstig d'uns quants anys. I tot això només demostra que el per què, o sigui, tots aquests fets només demostren el per què aquesta gent es va trobar en la desesperació i amb la necessitat de fer un acte el qual ells mateixos sabien com acabaria. perquè ja coneixien a les persones amb les quals havien d'aguantar dia rere dia dintre d'aquelles presons. Sabien que aquell motí no els trauria de la presó, i sabien les ganes de revenja i venjança que tindrien els carcellers. Tot i això, es van veure amb la necessitat d'assumir les conseqüències per fer-se sentir. Unes persones, quan assumeixen aquestes conseqüències per fer-se sentir, és que realment estan desesperats. Perquè 4 o 5 dies lligats amb un llit, despullat, passant fred, fent les teves necessitats biològiques a sobre perquè no et deslligaran per res durant aquests dies, sense menjar, sense beure, això, el que sap que ho patirà, si s'enfrenta això, és perquè l'altra alternativa encara és pitjor. Jo és que dubto que s'arribi a fer el judici per tortures. Jo, bueno, ja ho veurem. Sí, no? Però dubto que s'arribi a fer, perquè abans hem esmentat el cas de Tàrrega, de la Fira de Teatre al Carrer, com un cas, un exemple del que es tarda a fer un judici i que un cas acabi de veritat, no? Efectivament, aquest cas de Tàrrega és un model en aquest sentit, és de 1991, i aquesta setmana passada vam enviar cap al Tribunal Constitucional de Madrid un recurs encara, un recurs del cas de Tàrrega. I a Estrasburg estan decidint... 17 anys més tard. Sí, 17 anys. En aquest sentit és un cas model. Ho deia per posar en consonància la gent, perquè abans havia dit 13 anys. 13 anys va ser el moment en el qual jo vaig caure per primer cop en aquesta ràdio, precisament en un programa en el qual estava una de les persones acusades per aquest cas. I en aquell moment havien passat 13 anys. 13 anys. Ara ja en portem 17. 13 vol dir que era el 2004. Por ahí era. 2003, o potser 2004. 2 anys abans va ser quan va el primer cop, però sí que era poc abans de que comencessin els judicis a Lleida. Era el 2002, això ja. Tranquil·lament. Sí. I bé, de moment encara no s'ha acabat. No s'ha acabat. Però quan parlem del cas Tàrrega, estem parlant d'un precedent dels que a mi em serveixen per posar en dubte si es farà o no es farà el judici per tortures en quant al cas de Quatre Camins, perquè en el cas de Tàrrega no s'ha fet mai, ni el volen fer mai, el judici per tortures contra la policia, contra els guàrdies civils que van intervenir disfressats de paisanos, no portaven uniforme, contra els Mossos d'Esquadra que van intervenir amb uniforme, contra tota la gent que va ser còmplice d'aquestes tortures. No pensen fer-lo mai, aquest judici. I nosaltres tenim justificants conforme hem presentat les denúncies. En un primer moment ja es van presentar denúncies. I el que ens hi van fer en aquests nanos no té nom. El que van patir aquests nois i noies aquella nit, aquella primera nit, en poder de la policia a Tàrrega. Aquells crits que demanaven la pena de mort per aquells nanos. Tot això no pensen discutir-ho mai. Tot això no ens van deixar ni esmentar-ho en els judicis que s'han fet del cas Tàrrega. I per això jo dubto que en el cas de Quatre Camins es faci mai aquest judici. Es tracta de que volen demostrar amb aquest tipus de casos qui mana aquí. I aquí manen els carcelers i els policies i els que els paguen. Aquí manen aquesta gent, i això no té marge. No hi ha marge d'actuació aquí, ni d'actuació legal. Per mi, en tot aquest cas, els que han afrontat bé el judici són els presos encausats que s'han dedicat a remarcar les tortures i els maltractaments. Aquests són els que han encarat el judici com s'ha d'encarar. Una defensa de ruptura. Una defensa que passa no per defensar-te de les acusacions que t'estan fent, sinó per acusar-los. Per acusar-t'ho. És l'única postura digna per mi, l'única postura digna que pot mantenir una persona encausada en un cas d'aquests. Has de procurar dir en aquest judici que fan contra tu allò que diries i poder no podries dir mai en un judici per tortures contra els torturadors. No confiïs en que després tindràs aquest judici en el que podràs tu declarar com acusador, com testimoni del fiscal contra el responsable de tortures. No t'esperis a tenir aquesta ocasió, perquè poder no la tindràs mai en aquest sistema, en aquest país, en aquesta ciutat, en aquests moments, no pensen fer mai aquest judici. Si algun dia fan alguna cosa que s'hi assembli, serà perquè es veuen forçats, obligats a fer-ho. O probablement perquè saben segur que tenen la paella pel mànec i aconseguiran, sense crear massa rebombori, deixar com a innocents els culpables. Sí, però és que jo crec que no el faran mai. I si el fan serà un judici farsa més, perquè no els hi convé donar el més mínim marge a aquests presos que consideren molt perillosos. Sí, sí, no, a més també cal recordar amb això, doncs, el que comentava abans els diaris, que els presos han provat de tot moment de... Això no sabria com dir-ho, però bueno, és de manipular el que són. Clar, intentar deixar el pres com si no fos una persona. Aquestes coses que ens tenen acostumats, vaja. I a mi m'ha fet l'efecte de que els presos aquests d'aquest judici, els acusats, s'han trobat molt sols. En aquest tema s'han trobat molt sols, perquè jo diria que desgraciadament el nivell de combativitat de la gent solidària amb els presos en aquests moments és baixa. És un nivell baix, si el comparem amb el de l'any 2004. Aquí a Barcelona s'ha fet alguna acció solidària amb els encausats per l'amotinament de Quatre Camins. Però, per exemple, l'acció que jo recordo va ser una mena de vaga de fam al costat del mercat de Santa Caterina, tocant la catedral, molt lluny del Palau de Justícia. Jo trobo molt bé que s'hagi fet aquesta acció, i jo sé el que costa. Costa molt d'organitzar una cosa així i tirar-la endavant, i fa molta por. En aquests moments fa molta por comprometre's a favor dels presos. Jo valoro, em sembla que en una mesura justa, els solidaris que es van posar al mercat de Santa Caterina. Però pregunto, en un altre temps, en un altre moment, no s'haurien atrevit aquestes mateixes persones a anar al Palau de Justícia? Em sembla que sí. Anar al Palau de Justícia i manifestar-se davant de la casa on s'està fent el judici farsa i deixar clar en allà el per què no estem conformes amb el judici farsa. Però no, en aquests moments no s'ha fet això. El judici ha durat moltes sessions i em sembla que cap de les sessions no ha estat acompanyada per cap manifestació al carrer davant del Palau de Justícia. I això vol dir alguna cosa. Vol dir que hi ha por. Vol dir que la repressió és molt forta i molt dura. Vol dir que no ens atrevim només que a dir protesto. Hem aixecat el dit d'una manera molt tímida, en forma de vaga de fam, en el mercat de Santa Caterina, dient protesto, no? Que em recorda a mi les actituds de molts advocats dintre dels judicis, que prou feina s'atreveixen a dir això, no? Que consti la protesta. Es diu moltes vegades amb la boca molt petita i com de passada, no? Sense voler destacar. I aquesta vegada, des del carrer, per mi s'ha donat una resposta molt insuficient. I sé que no sóc ningú per dir-ho, però tinc l'oportunitat de dir-ho i ho dic. I ja m'agradaria que sortís algú portant-me la contrària, donant mostres de més combativitat, però ara per ara això no és així. I jo recordo col·lectius i persones concretes que l'any 2004 van fer costat als presos i se la van jugar. Se la van jugar en el sentit de que van córrer el risc de que se'ls acusés de coses molt greus, perquè la premsa burgesa diària va sortir apuntant amb el dit a responsables de l'amotinament a fora de la presó, que haurien inflat el cap dels presos, haurien manipulat els presos. I clar, això fa por, fa molta por. I ara l'any 2008 sortir una altra vegada a dir aquí estem nosaltres, que som solidaris amb els presos, doncs costa. Per això dono molt de valor a la gent que s'ha atrevit a fer aquesta vaga de fam, però això no és incompatible. I lamentem, sobretot, lamentem que el problema que s'hagin trobat aquestes poques persones fent això. I he vist fotografies. Probablement si haguessin sigut molts més, aquestes persones haguessin, en lloc de fer una vaga de fam on l'han fet, o haguessin fet una vaga de fam davant de l'audiència, com tu deies, o directament altres accions. No, a la Coordinadora contra Abusos de Poder de Barcelona últimament hi ha molt de moviment de correspondència escrita amb persones preses. Hi ha gent que de veritat s'hi dedica i escriuen cartes, llavors ens contesten. I aquesta setmana han arribat 12, 15, potser 20 cartes. I el que hem vist és que hi ha presos que estan descontents. Com a mínim s'ha de dir això. Estan descontents amb l'acollida que ha tingut aquesta situació del judici per l'amotinament de Quatre Camins en el carrer. Es queixen, i entre això i les fotografies que jo he vist a la premsa diària, la meva conclusió és que s'han trobat molt sols, i això és lamentable. Aquestes fotografies on es veia tota aquesta força policial, les forces d'ordre públic, custodiant aquests presos perillosos, aquests presos que estan assentats a la banqueta com si es pogués esperar alguna reacció violenta de part seva. Tenen policies davant de la banqueta, a darrere de la banqueta dels acusats, policies assentats al costat, en la pròpia banqueta dels acusats. No tenien una gàbia com la gàbia a la que posen els presos bascos a Madrid, però poc faltava. Tot plegat ha donat una imatge del poder avassallant a la gent. El poder disposat a no reconèixer mai que s'han equivocat, que s'han passat, que han anat més enllà del que els hi permetria la seva pròpia Constitució democràtica. Un poder que pensa continuar avassallant, humillant, torturant a la gent. Tot i que fins i tot el síndic de Greuges ha tingut la vergonya de la prou vergonya com per sortir en públic a dir que està comprovat que les presons catalanes es tortura. Ja, val, ja m'agrada. No, però això sí. No, això em refereixo que ho seguirem fent, perquè ja, a més ja. La resposta a aquest estudi fet pel síndic de Greuges va ser lamentable per part de la consellera d'Interior, antiga membre de, vull dir, la consellera de Justícia, antiga membre d'Interior, la senyora Tura, o Tortura, com se la coneix últimament, i amb la línia que dèiem abans de la defensa d'aquests Mossos torturadors, amb la mateixa línia o més, així que el problema continuarà. Sí. Si no ho fem alguns nosaltres. No, però és que no poden prescindir de la tortura. És que per les finalitats que persegueixen des del poder, des de l'Estat, la tortura és necessària. És una arma que no poden deixar d'utilitzar. Això és així. És com quan es parla de les guerres i de la violació de les dones. La violació de les dones és una arma de guerra. I en els mercenaris, en els soldats que estan al servei d'un exèrcit oficial, se'ls prepara i se'ls educa per fer això. Han de saquejar i han de violar. I això és el que s'espera d'ells. Sí, de fet, no és algo nou. Això va així. No és res nou, és una cosa que des de que existeix patriarcat, una i organitzacions jeràrquiques estatals o monoteístes o de tot tipus que han arribat a existir en els últims 2.000-3.000 anys, la violació ha sigut una arma de guerra. Això va així. Igual que la tortura, igual que moltes altres coses que ara es fan servir, que alguns encara diuen que és cosa nova o és cosa de fa uns anys i passada. No, és una cosa de fa milers d'anys i que continua existint. Així i que canviïn el llibre de Torquemada pel libreto de la Guàrdia Civil no vol dir que hagin canviat la dinàmica, simplement que l'han millorat. I ara aquí hem passat del libreto de la Guàrdia Civil als Mossos entrenats pel Mossab. Això ja ho hem dit tot, no? El Mossab és un especialista en això de la tortura, a part de que en el seu país la tenen legalitzada i tenen un camp d'entrenament i especialització ben gran. Així que no ens ha de sorprendre que els policies d'aquest país, els Mossos, actuïn de la mateixa forma. I quan diem que l'Estat d'Israel té legalitzada la tortura, sembla que estiguem dient que tenen un estat molt, molt especial, molt, molt únic en el món. Doncs no, a l'Estat espanyol està legalitzada la tortura. No se li diu així, se li diu incomunicació judicial. La incomunicació judicial són aquests 5 dies i 5 nits que la policia pot tenir a les seves mans a una persona detinguda amb el permís, amb el consentiment de l'autoritat judicial, i durant aquests 5 dies i aquestes 5 nits poden fer el que vulguin amb aquesta persona. Només han de tenir cura que després les marques no siguin massa evidents. I el Zapatero ara s'està negant a acceptar les recomanacions de la Comissió contra la Tortura de les Nacions Unides, que estan dient que s'hauria d'eliminar de totes les legislacions aquestes incomunicacions judicials que són la base de la tortura. El Zapatero no vol, eliminar no. Això. Està clar. Per què? Perquè mentre duri la lluita del poble basc, per posar només un exemple clar, mentre duri aquesta lluita necessiten la tortura. I ja està. O reconeixen el dret d'autodeterminació del poble basc o han de seguir torturant. I com aquest, molts altres col·lectius. Pues això. Hauríem d'anar plegant. Bueno. Perquè, bé, també ja hem fet les dues hores de programa. Ah, sí? Sí, deixa'm dir en portem dues hores gairebé. Sí, que... Només deixa'm dir que la lluita continua, que aquí està l'Amadeu Caselles, aquí està el Mumia Bujamal, aquí està l'organització revolucionària MUF, i endavant amb tot. I nosaltres hem de seguir endavant amb el programa, i amb la ràdio, i amb tot. També recordar el Franqui, que també està rebent assalt per part de la Fiscalia i del jutjat per les seves mostres de solidaritat, en aquest cas amb l'Amadeu. I bé, torna a dir doncs, que el programa l'escoltareu en diferit, tant el dijous de 10 a 12, com el divendres de 11 a 1, com el dilluns de 1 a 2 a 3... I recordar doncs que a la pàgina web les3wbaixes.radiobronca.info, bronca amb K, dins de l'apartat de programes i concretament dins de l'apartat del programa Judici a la Justícia, que és el programa que esteu escoltant, doncs aniran sortint les noves per saber els nous horaris d'aquest programa i la nova ubicació. Així que us anem emplaçant a que aneu vos informant des de la pàgina web. I doncs els horaris del programa podreu anar escoltant els programes que puguem anar fent aquest temps que no tinguem una ubicació clara d'horaris i que anirem fent doncs com en el cas d'avui que l'hem gravat en un dissabte i l'escoltareu les dues properes setmanes o la propera setmana aquí a Ràdio Bronca al 104.5 de l'FM i també per internet. Dit això, doncs us deixarem al final del programa amb tres cançonetes de Cop per recordar aquest grup que va ser i que tornarà a ser, que ara es tornarà a unir aquest mes per tornar a començar a fer concerts i directes i probablement pues, a tornar a editar algun disc. I us deixem amb Ofensiva, Freedom i Desalojos son Disturbios, grans cançons d'aquest grup, i ens escoltem properament al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca. Salut i Bronca. Uh-huh.